Ett extra extra nummer hör verkligen till ovanligheterna när det gäller Bob Hund. Men den här första majkvällen på Cirkus i Stockholm var verkligen speciell. Så speciell att Petri Live vill önska alla lyssnare ett riktigt gott nytt år genom att sända hela konserten. Och det har vi just gjort. Musiktekniker var Janne Waldenmark och jag som heter Nenne Zetterberg producerade. Petri Live är faktiskt tillbaka redan ikväll på vår ordinarie tid klockan 21.03. Och då blir det en konsert med Loop Troop från förra årets Hultsfredsfestival. Nu blir det 16:45 eko och därefter möter Stefan Vermelin Phil Spector. Hej då! Inga större problem när Europas nya valuta började gälla idag.